içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez. Desti içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları hey davulsuz gelin gitmez. Bizim köyün kızları hey davulsuz gelin gitmez. Hele hele kızlar ciğerim sızlar, çalınır sazlar geçti de yazlar. Nedir bu nazlar ah kızlar? Hele hele kızlar ciğerim sızlar, çalınır sazlar geçti de yazlar. Nedir bu nazlar ah kızlar? Müslüman, dam başında gır yılan, cavırım oldun Müslüman. Eğil bir yol öpen ay kız, ahdım var sende inan. Eğil bir yol öpen ay kız, ahdım var sende inan. Hele hele kızlar ciğerim sızlar, çalınır sazlar geçti de yazlar. Nedir bu nazlar ah kızlar? Hele hele kızlar ciğerim sızlar, çalınır sazlar geçti de yazlar. Nedir bu nazlar ah kızlar? Hele hele kızlar ciğerim sızlar, çalınır sazlar geçti de yazlar. Nedir bu nazlar ah kızlar? Hele hele kızlar ciğerim sızlar, çalınır sazlar geçti de yazlar. Nedir bu nazlar ah kızlar?